السلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حدیث پڑھی تھی آپ نے اس سے پہلے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ترجمہ مفہوم میں نے بیان کیا تھا. اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. ایک تو کیا کیا مسائل تھے مولانا صاحب؟ وہ میں نے بیان کیے تھے یہاں. تو اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے عمر تو انقاتل الناس آگے مذکور ہے بہت سارے اعمال. تو اگر جب تک یہ تین اعمال انجام کوئی نہیں دیتا ہے اس وقت تک اس کا تخلیہ سبیل نہیں ہوگا, اس وقت تک اس سے قتال ہوگا. تو آخر جو دوسری آیت ہے کہ حتی یعطی الجزیہ وہم صاغرون, تو گویا کہ اگر کوئی جزیہ عطا دیتا ہے تو اس سے پھر قتال نہیں ہو تخلیہ. تو آخر دونوں میں کیا تطبیق دی جائے گی, پھر کیا توجیہ کریں گے آپ؟ تو لوگوں نے کہا اس کے اندر کئی جوابات لوگوں نے دیے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے یہ حدیث عام ہے اور اس میں پھر تخصیص ہے عام مخصوص, عام مخصوص. ہر ایک سے قتال کریں گے جو ان تین چیزوں کا اعتبار نہ کرے. البتہ اس آیت کے ذریعے سے اس کی تخصیص کریں گے, اس آیت کے ذریعے سے اس قرآن کی آیت کی تخصیص کریں گے کہ اگر کوئی جزیہ ادا کرتا ہے تو ایسے سخت شخص سے قتال نہیں کیا جائے گا, اس کی جان بھی محفوظ رہے گی اور اس کا مال بھی محفوظ رہے گا. لہذا یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت عام ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اس کی تخصیص کریں گے, لہذا اگر کوئی جزیہ ادا کرتا ہے تو اس سے پھر تعرض نہیں کیا جائے گا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ کون سا؟ لا تو مسئلہ اب یہاں پر ہے عمر تو انقاتل نہ, جب تک لوگ اس دین کے اندر داخل نہ ہو جائیں, کلمے کا اقرار نہ کر لیں, کسی طرح سے صلاۃ و زکات کی پابند نہ بن جائے, اس وقت شریعت نے کس کا حکم دیا ہے؟ قتال کرنے کا. پھر قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ دین قد تبین رشد من الغی, کہ دین کے اندر کوئی زور نہیں, کوئی زبردستی نہیں. حق واضح ہے جو داخل ہونا چاہے داخل ہو, زبردستی نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ نصب سے قتال کریں جب تک داخل نہ ہو جائیں, تو کیا اس کا مطلب ہونا ہے کہ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے؟ تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ جی ہاں شاید سب کیا توجہ کریں گے, ایک طرف زور زبردستی بھی نہیں ہے اور اس طرح عمر تو انقاتل الناس فان تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم, اور اگر ایسا نہیں کرتے جی کیا جی؟ جی تو کل کسی اور سوال کا جواب دے رہے ہیں آپ کیا؟ میرے سوال کا جواب سوال کا جواب نہیں ہو رہا ہوں. ایک طرف کہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اپنے دین کے اندر آپ کسی زبردستی داخل کریں, اور دوسری طرف یہ عمر تو مقاتل الناس, زبردستی نہیں ہوئی ہے کہ داخل ہو, ورنہ پھر جو ہے کس کے لیے تیار ہیں؟ سیف کے لیے تیار ہیں, زبردستی نہیں ہے. تو میرا دین کے اندر, دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر کوئی زور نہیں ہے, کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی دین میں داخل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, دین میں کوئی نہیں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو پورا اختیار حاصل ہے. البتہ اس کو کیا دینا پڑے گا؟ کیا دینا پڑے گا؟ جزیہ دینا پڑے گا, کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد, قرآن کے نزول کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی دین چلنا ہے, کوئی نظام چلنا ہے تو کون سا ہونا چاہیے؟ وہ اسلام کا نظام. یا تو اسلام کے نظام میں داخل ہو جائیں, اسلام میں داخل ہو جائیں, اور اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو اسلام کے نظام کو کیا کریں آپ؟ تسلیم کریں آپ. اسلام کا جو نظام, اسلامی حکومت ہے, اس کے ماتحت رہنا آپ کو. اسلام کے آ جانے کے بعد کسی اور نظام, کسی اور سسٹم کو نہیں چلنا چاہیے. یہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے, یہ دین اسلام کا مطالبہ ہے. لہذا اس دین کے آنے کے بعد ہر انسان یا تو اس دین میں داخل ہو جائے یا تو اس دین میں داخل ہو جائے, اور اگر اس دین میں داخل نہیں ہوتا ہے تو کیا کرے وہ, اس دین کے کی جو حکومت ہو اس دین کے کیا ہونا پڑے گا, اسے مطیع و فرماندار ہونا پڑے گا, اس کے ماتحت ہو کر کے رہنا پڑے گا, کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد پھر اور کوئی نظام دنیا کے اندر نہیں چلنا چاہیے. اگر یہ مسلمان کر سکتے ہیں ٹھیک, نہیں کر رہے تو مسلمانوں کی کیا یہ کوتاہی ہے. اگر یہ مسلمان اس چیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ مسلمان کوتاہی ہے, ورنہ اسلام کے آ جانے کے بعد دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کوئی زور نہیں کوئی زبردستی نہیں اسلام میں داخل ہوا, لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نظام دنیا کے اندر چلے, اسلام اس کا قائل نہیں ہونا. سر یہ ہے مفہوم جو ہے پوری دونوں آیات کا, کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الہدی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تو بالکل بات ہے, داخل ہونا چاہیں شوق سے, نہیں داخل ہونا چاہتے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام کوئی اور سسٹم دنیا کے اندر نہیں چلے گا. اگر ہم اس وقت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری کیا ہے, ہماری یہ کوتا ہے, کیونکہ یہ نظام کس کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ ہاں انسانوں کے خالق کا بنایا ہوا نظام ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ جو انسانوں کا خالق ہے مالک ہے اس کا بنایا ہوا نظام ہے. لہٰذا دنیا کے اندر اگر کوئی نظام چلے گا تو اس خالق کا, اس مالک کا نظام چلے گا, کسی اور کا نظام نہیں چلے گا. تو یہ اسلام کے بہرحال یہ مطالبہ ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَإِن تَابُوا, اگر لوگ کفر سے توبہ کر لیتے ہیں, اقامت صلات کرتے ہیں, اطاعت زکات کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا راستہ چھوڑ دیں, اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو تخلیہ سبیل نہیں ہوگا, بلکہ حدیث کے مطابق کیا ہوگا, امرتوان وقاتل, ایسے لوگوں سے قتال ہوگا, یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں, اور اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر کیا ادا کیجیے, اسلامی حکومت کو آپ جزیہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ادا کریں, اور آپ اسلام کے نظام کے ماتحت ہو کر کے رہیں. اب اس سے حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے قرآن کی آیت سے بھی, کہ اگر کوئی شہادتین کا اقرار کرتا ہے اور صلات نہیں ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے آپ. اگر کوئی شہادتین کا اقرار کر رہا ہے لیکن صلات ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ. ایک تو ایسے انسان کے بارے میں, آیا وہ انسان مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے, دوسرے اسے قتل یا قتال کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شہادتین کا قائل ہے لیکن صلات کی ادائیگی نہیں کرتا ہے, صلات کا قائل ہی نہیں تو مسئلہ الگ ہو گیا ہونا سا, یعنی صلات کا قائل نہ ہونا وہ مسئلہ الگ بالکل ہے, کیونکہ جو صلات ہی کا نہیں بلکہ شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے امر کا بھی, جو باقاعدہ معلوم ہے کہ شریعت کا جز ہے, اگر اس کا کوئی قائل نہیں ہے تو دین اسلام سے خارج. یہ توجیہ کرنا کہ یہ اس کے بارے میں ہے جو صلات کا قائل صلات کا منکر, ایسا نہیں ہونا نا سر, جو صلات ہی نہیں بلکہ شریعت کے کسی بھی مسئلے کا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ شریعت کا یہ جز ہے شریعت کا یہ حصہ ہے اور اس کے بعد اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا انسان اسلام سے دین سے خارج ہے ایسا انسان. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی جیت به الا ادخلہ اللہ النار, اسی طرح سے اور دوسرے الفاظ اس کے موجود ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث جو ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. اس کے بعد ہے فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم, پوری حدیث ہے. تو جب تک وہ شہادتین کے اقرار نہ کریں, ویؤمنوا بی وبما جئت به, اور مجھ پر ایمان لائیں اور جو تعلیمات میں لے کر کے آیا ہوں ساری تعلیمات پر ایمان لائیں, جب تک یہ نہیں کرتے تب تک عصمت عدم نہیں ان کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات, لائی ہوئی شریعت کو مکمل ماننا, اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی کوئی انکار کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ نواقض اسلام کیا کیا ہے, پڑھا نہیں پڑھا نواقض اسلام جن سے کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی شریعت کے کسی امر کا انکار کرتا ہے تو صلات کا انکار کرنا دوسرا مسئلہ ہے. اگر کوئی صلات کو مانتا ہے لیکن صلات ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کا حکم ہے کیا ہے؟ تو میں نے بتایا آپ کو ترتیب، اگر کوئی کسی بھی شریعت کے معاملے کا، شریعت کے امر کا، جس کا دین میں سے ہونا معلوم ہو، اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا انسان کافر، اسلام سے خارج. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن صلات نہیں ادا کرتا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، ایسا انسان اسلام سے خارج ہے یا نہیں خارج ہے؟ اس میں بہرحال علماء کے اختلاف موجود ہے، اور اسی طرح سے اس سے قتال کریں گے یا نہیں کریں گے، اس سلسلے میں تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے. لہذا ایک رائے تو تاریخ صلات کے بارے میں یہ ہے کہ تاریخ صلات کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے. تاریخ صلات کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، اور قتل بھی کیسے؟ قتل بھی کس طرح سے؟ حدن یا ارتدادن؟ کیسے؟ یہ ارتداد ہے، مرتد ہے ایسا انسان. تاریخ صلات کی سزا کیا؟ اسلام سے خارج، اور وہ کیا ہے؟ یقتلو ارتداد. ارتداد کی وجہ قتل کیا جائے گا، ایک رائے علماء کس طرح کی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ مرتد نہیں ہے، کافر نہیں ہے، ہے مسلمان ہی، البتہ اسے قتل کیا جائے گا. مسلمان ہے لیکن اسے قتل کریں گے. قتل کیوں کریں گے آپ؟ حدن قتل کریں گے، جیسے زانی محسن اسے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، ویسے ہی تاریخ صلات کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. تیسری رائے یہ ہے کہ اسلام سے خارج نہیں ہے، نہ اسے قتل کریں گے، بلکہ اسے قید میں ڈال دیں گے، یہاں تک کہ وہ صلات ادا کرے یا قید خانے میں مر جائے. تو آپ کے سامنے جو حدیث موجود ہے، اسی حدیث سے علماء کے استدلال ہے تاریخ صلات کے قتل کے بارے میں. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیم الصلاۃ. اگر اقامت صلات نہیں کرتا ہے تو اس سے کیا کریں گے؟ قتال کریں گے. اگر کوئی زکات نہیں دیتا ہے تو اس سے قتال کریں گے. اس حدیث سے علماء نے کیا اس کے قتل پر استدلال کیا ہے. تو اب یہ آرا آپ کے سامنے ہے، جہاں تک مسئلہ ہے کہ ایسا انسان تاریخ صلات اسلام سے خارج ہے یا نہیں خارج ہے. اس سلسلے میں دو طرح کے نصوص موجود ہیں، ایک تو وہ نصوص کہ جن سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسا انسان کافر ہے، آپ کے سامنے موجود ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اس طرح کے نصوص موجود ہیں، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. تو اس طرح کے نصوص موجود ہیں جن سے علماء نے، جس طرح اور ہے کہ ما کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا الا الصلاۃ. صحابہ کرام صلاۃ کے علاوہ کسی اور چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھا کرتے تھے. تو اس طرح کے بہت سارے نصوص موجود ہیں، جن نصوص کی روشنی میں علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ تاریخ صلات دین اسلام سے خارج، لہذا اگر اس کی بیوی ہے تو اس کے نکاح سے خارج، کیونکہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا نہیں جائز. جناب حنابلہ کی یہی رائے ہے، اسلام سے خارج. البتہ دوسرے علماء، تمام علماء کرام جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تاریخ صلات اسلام سے خارج نہیں ہے، کیونکہ آیا ہوا قرآن کی آیت، اس طرح کی آیت موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ما دون ذلک میں ترک صلات ہے یا نہیں ہے؟ ترک صلات ہے، باقاعدہ شامل ہے. اسی طرف سے آپ نے ابھی صبح حدیث پڑھی ہے کہ اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وعمل من الخیر ما یزن ذرہ. اگر اس نے زندگی میں کوئی ایک صلات ادا کی ہوتی تو اس کی صلات ایک ذرہ کے برابر ہوتی یا اس سے زیادہ؟ صلات ہونا. اگر زندگی میں اس نے ایک بھی صلات ادا کی ہوتی تو اس کی یہ صلات ذرہ برابر ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہونا. ایک صلات ادا کی ہوتی ہے زندگی میں ہوتی نہیں زیادہ ہوتی ذرہ سے شبہ ہونا سب کچھ. صلاح کی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی دو رکعت سنت ہوتی ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ نقل کی بات ہے مولانا صاحب. باقی ایک اگر فرض ادا کیا ہو تو بتائیے آپ کیا ہوگا. تو وہ شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا اس نے زندگی میں صلوات کی پابندی کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ بولیے مولانا صاحب. یہ کیا صبح پڑھا آپ نے ہے خاموش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ نہیں کی ہوگی. اگر اس نے کی ہوتی صلوات کی پابندی تو اس کے پاس ذرہ کے برابر نہیں ہوتا ہونا تھا اور نہ دینار کے برابر ہوتا, بلکہ یہ صلوات تو بہت وزن رکھتی ہے. خیر من الدنیا وما فیہا کہا گیا فجر کی درکات کے بارے میں. تو یہ اور اس طرح کی روایات من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور بہت ساری روایات ہیں. اسی طرح سے جو حدیث ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلے محاسبہ کس کا ہوگا؟ صلات کا ہوگا. تو الصلاۃ المکتوبہ فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع, اگر صلات صحیح سے پڑھی ہے اتمام کیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کہا جائے دیکھیں ان کے پاس ان کی جھولی میں کچھ نوافل وافل ہیں کہ نہیں فجر صلات سے پہلے یا صلات کے بعد کا. تو فإن كان له تطوع اكملت الفريضة من تطوعه, لہذا اس کے فریضہ کو اس سے مکمل کر دیں گے, اس کے تطوعات سے مکمل کر دیا جائے گا. اس کے بعد سارے اعمال کے ساتھ ایسی ہوگا. زکات کا مسئلہ پیش آئے گا, دیکھیں گے زکات میں کوئی کوتاہی کی یا نہیں کی ہے. اگر کوتاہی نہیں کی, ساری زکات ادا کی ہے تو ٹھیک ہے, کوتاہی کی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں اور جو ایسے صدقات دیے ہوں لوگوں کے مسجد میں مدرسے میں اور ان کو غریبوں کو, تو دیکھیں اس سے زکات کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. تو یہ جو صلات میں کمی ہے یہ کس چیز میں کمی ہونا, یہ صفت میں بھی ہو سکتی ہے اور کمی عدد میں بھی ہو سکتی ہے. صلوات کی ادائیگی میں کوتاہی کی وہ بھی ہو سکتی ہے, صلوات کی صفت میں کوتاہی ہو وہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ زکات میں جو کوتاہی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ انہوں نے صفت میں یا عدد میں؟ کمیت میں ہوگی. پوری نہیں ادا کی زکات, جو بنتا تھا اتنا نہیں دیا, کم دیا تھا تو تطوع سے پورا کر دے گا. تو گویا کہ یہ جو نقص ہے نقص کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ کس کے اندر؟ یہاں ان کی کمیت میں بھی ہو سکتا ہے نقص اور کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اور اس طرح کی بہت سی روایات یہ بتاتی ہیں کہ تاریخ صلات یہ اسلام سے خارج نہیں ہے, ورنہ اگر اسلام سے خارج ہوتا تو خالد مخلد کنہ. صحیح رائے سلسلے میں یہی ہے جمہور علماء امت کی کہ تاریخ صلات اسلام سے خارج نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہوا کس کا؟ کہ اسلام سے خارج ہونے اور نہ ہونے کا. اسلام سے رہ گیا اتنا مسئلہ کہ باقی جو روایات ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہ ایسا انسان اسلام سے خارج, من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین. تو باقی اس کے جوابات علماء کرام نے دیے ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے نصوص موجود ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا جہاں پر اس طرح آئیں گے کہ کفر کی کسی عمل کے نہ کرنے پر کفر کی بات کہی گئی ہے, جاہلیت کی بات کہی گئی ہے تو ان کا کیا مفہوم ہے. تو وہاں جو توجیہ علماء کرام کرتے ہیں وہ توجیہ یہاں بھی کر لیں گے اس کی آپ, کہ آدمی کفری عمل کا ارتکاب کر رہا ہے, کفار کا شبہ اختیار کر رہا ہے, یہ سارے ہم کریں گے. کیونکہ باقی دیگر روایات آپ کے سامنے بالکل صریح ہیں کہ باقاعدہ تاریخ صلات یہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور مشرک اور کافر جہنم سے نکالے جائیں گے نہیں نکالے جائیں گے. یہ تو ہوا اس کے اسلام میں داخل خارج ہونے کا. جہاں تو مسئلہ ہے تاریخ صلات کے قتل کے بارے میں, تو جمہور امت کی رائے ہے تاریخ صلات کو قتل کیا جائے گا. صاحب صرف ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے قتل نہیں کریں گے. ان کی رائے کیا ہے؟ یہ حبس حتی یتوب او یموت, اسے قید میں ڈال دیں گے, یا تو توبہ کر اصلاح ادا کرے, اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ قید خانے میں پڑا پڑا کیا ہو جائے, وہ مر جائے. ٹھیک ہے. ان علماء کرام کی آراء کی روشنی میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت تمام علماء امت میں سے کسی نے بھی تاریخ صلات کو معاشرے میں جینے کا حق نہیں دیا ہے. انہوں سب نہیں خلاصہ ان اقوال کا کہ تمام جملہ پوری امت کے علماء جتنے بھی ہیں کسی نے بھی تاریخ صلات کو معاشرے کے اندر جینے کا حق نہیں دیا ہے. یا تو لوگوں نے اس کے قتل کی بات کہی ہے, یا تو کم از کم اتنا کہا ہے کہ اسے معاشرے میں نہیں بلکہ قید خانے میں ڈال دیں گے, وہیں جو ہے یا تو توبہ کرے اور صلاح ادا کی شروع کرے, ورنہ پھر کیا کریں گے اسے, وہیں بڑا بڑا وہ مر جائے. لیکن معاشرے میں ایسے انسان کو جینے کا نہیں ہونا مسئلہ. لہذا دو الگ الگ مسئلے ہیں, تارک صلاح کافر ہے یا نہیں کافر ہے یہ مسئلہ الگ ہے, اور تارک صلاح کی سزا کیا ہے یہ مسئلہ الگ ہے. لہذا اگر کوئی تارک صلاح ہے, صلاح ادا نہیں کرتا ہے, بس وہ خیر منائے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی تارک صلاح ہے تو یہ خیر منائے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے, ورنہ اگر اسلامی حکومت ہو تو تارک صلاح کا حکم کیا ہے وہ سب علماء کے اقوال روشنی میں آپ کے سامنے ہیں. لہذا ترک صلاح یہ قطعی طور پر مسلمان کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سو جائیں تاخیر ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن صلاح ترک کر دے تو مسلمان یہ ناممکن آدمی سے ہونا. پانچ اوقات میں سے کسی ایک وقت کی بھی صلاح کوئی مسلمان ترک کر دے یہ نامکنات میں سے ہے, سوچ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. پھر ایسا انسان یہ تو نہیں کہیں کہ اسلام سے خارج ہے, اسلام سے خارج ہے, لیکن بہرحال ایسے انسان کو دنیا سے متعین کی گئی ہے. باقی اخروی سزا کیا ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتا ہے, لیکن بہرحال علماء نے جو اقوال ذکر کیے ہیں ان کی روشنی میں وہ سمجھ لے کہ اگر وہ معاشرے میں جی رہا ہے تو بس جی رہا ہے اس وجہ سے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے, ورنہ اگر اسلام کی حکومت ہو تو ایسے انسان کو عام لوگوں کے ساتھ جینے کا بہرحال نہیں دیا شریعت میں. کیا جی ایک وقت کی اگر آدمی نے چھوڑ دیا پھر پڑھنا شروع کر رہا ہے تو اس کو معمول کریں گے, مطلب توبہ کر رہا ہے انسان, الا کہ اگر مسلسل ترک کیے جا رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے تو کہیں پڑھا کبھی نہیں پڑھا کبھی, تو تاریخ صلاح ہی ایسا انسان ہے, ایسا انسان تاریخ صلاح ہی ہے. لیکن ایسا تو واقعہ نہیں ملے گا آدمی کسی کو قتل کیا گیا ہوگا, کیونکہ کسی کہیں گیا تو صلاح آپ نے تو قتل کریں گے تو کیا کرے گا آدمی, اس لیے پڑھتے ہیں صلاح, باقی ادا کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ کوتا نہ جانے گا لیکن عوام کے سامنے پڑھ رہا ہے کر رہا ہے تو بہرحال وہ اس کا ظاہر کام اعتبار کریں گے, باطن اس کا کیا ہے باقی وہ سمجھے انسان. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو بات قائم کیا ہے اس بات کے ذریعے سے ہم اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں آخر وہ کون سا ایمان ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی انسان معصوم الدم اور معصوم المال ہوتا ہے, کہ جس ایمان کی وجہ سے ہم اس کو مسلم اور مومن تصور کریں کسی انسان کو. لہذا اگر کسی انسان کے اندر یہ تین اعمال موجود ہیں تو اسے ہم کیا تصور کریں گے, ایک مسلم تصور کریں, مومن تصور کریں گے, اور باقی اندرونی طور پر کیا ہے ہمیں اس کا حق نہیں لگانا ہے. یہ تین اعمال اگر کر رہا ہے تو اسے جو بھی مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے. تو گویا کہ ہم اور آپ کے ہاں کون سا اسلام معتبر ہے, اللہ کے کون سا معتبر ہے وہ علم اسلام, ہم اور آپ کے ہاں کون سا اسلام معتبر ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کام کر کے اس کو بتانا چاہے. لہذا اگر کوئی شہادتیں اقرار کرتا ہے, مال اس کے پاس زکات دیتا ہے, اسی طرح سے پنج وقت صلات ادا کرتا ہے, تو ایسے انسان کو ہم مسلمان تصور کریں گے اور جو مسلمان کے حقوق ہیں وہ ہوں گے, اور اگر ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر ایسے انسان کے بارے میں ایسے انسان کیا جان, ایسے انسان کی جان, ایسے انسان کا مال پھر محفوظ نہیں مانا جائے گا. چنانچہ اس طرح کی حدیث موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تارک صلاح کو قتل کریں گے اس حدیث کے قرآن کی آیت کے علاوہ. چنانچہ ایک آدمی نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈریا, کس کو کہا تھا, اللہ کے رسول کو کہا تھا, آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں, کسی کو اتنا دیا اور کسی کو کم دیا, تو اللہ کے رسول نے وہاں پر موجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ ادرف عنہ کو گردن نہ اڑا دیتا, آپ کے بارے میں ایسا کلمہ کرا اتق اللہ تو گردن کہیں تو جڑا دیتا ہوں اس آدمی کے, اللہ سے کیا فرمایا لعلہ ان یکون یصلی, نہیں نماز پڑھتا ہوگا یہ آدمی نماز پڑھتا ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ وکم من مسلم یقول بلسانہ ما لیس بہ, بہت سے نمازی ایسے ہیں جو زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور کہتے ہوتا ہے ان کے, تو اللہ سے نے فرمایا تھا انی لم عمر ان انقبا عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم, مجھے لوگوں کے سینے کو پیر کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اگر انسان شہادت اقرار کر رہا ہے, پنج وقتہ مسجدوں میں آ رہا ہے, تو ایسے لوگوں قتل کرنا نہیں چاہیے. تو قتل سے معنی آپ نے کس چیز کو بیان فرمایا؟ کس کو؟ یصلی. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ لعلہ ان یکون یصلی. تو گویا کہ یہ صلات جو ہے معنی قتل ہے, اور اگر آدمی صلات ہی نہ ادا کرے تو گویا کہ اس کے وہ ایسا انسان معصوم الدم نہیں ہے. تو یہ اور بھی نصوص اس طرح کے موجود ہیں جن سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر جو تارک صلات ہے تو معصوم الدم نہیں بہرحال ہوگا. سنانا سر جو اور چیز تو نہیں رہے گی اس کے اندر. کوئی مسئلہ نہیں, اگر کسی حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہے اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس کا اعتبار کریں گے. مثلا بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں استثناء سے چیزوں کا ہوتا ہے, لیکن اور چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں. مثلا لا حدث الا حسنتیں, آگے حدیث کتاب العلم میں انشاءاللہ آئے گی, وہاں تشریح ہوگی. تو حسد صرف دو چیزوں میں جائے, کوئی اور کسی اور چیز میں نہیں جائز ہے؟ چیزوں میں ہے جائز کہ نہیں؟ اس میں ایک علم کا تذکرہ ہے اور ایک تذکرہ ہے مال کا, تذکرہ اس کے اندر ہے. اور ابھی جب علم صحیح راستے مال صحیح راستے میں خرچ ہو رہا ہے, دو چیز تذکرہ موجود. کوئی اور چیز ایسی ہے؟ قوت میں اگر کوئی کسی سے رش کرے, اللہ تعالیٰ بہت طاقت دے رکھے, ہماری طاقت ہوتی ہم بھی, ہمارے پاس بھی پاؤں ہوتا ہاتھ ہوتا تو ہم بھی جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. غلط ہے یا صحیح؟ لا حسد الا حسنت. تو بہت سے مقامات جو استثناء ہوتا ہے, تو اگر اور دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ دو ہی چیزیں نہیں بلکہ اور بھی چیزیں ہیں, تو ان کو بھی اس میں شامل کریں گے آپ. یاد اگر دوسرے نصوص موجود ہیں تو چیزوں کو بھی آپ شامل کریں گے. السلام علیکم.